Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś znane będą wyniki badań Polaków ewakuowanych z Chin. Prezydent Francji zadeklarował pomoc w sprawiedliwym odejściu Polski od gospodarki węglowej, mówi rzecznik prezydenta Dudy. W serwisie też o tym, czy Donald Trump powinien spodziewać się jutro impeachmentu, czy nie. Najwcześniej dziś po południu powinny być znane wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan, których przyjęto do szpitala we Wrocławiu. Nikt z nich nie ma objawów infekcji. W szpitalach w Polsce jest kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa, a ponad 500 jest monitorowanych przez służby sanitarne. Nie ma jednak żadnego przypadku zakażenia. Japońskie służby medyczne zbadają 3700 pasażerów statku wycieczkowego, który przypłynął do Yokohamy. Pod koniec stycznia statkiem tym podróżował 80-letni mężczyzna, u którego wykryto koronawirusa. 80-latek wszedł na pokład wycieczkowca w porcie Yokohama 20 stycznia. Zszedł z niego 5 dni później po zawinięciu statku do Hongkongu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ekip medycznych, które w ubraniach ochronnych przygotowują się do zbadania 3700 pasażerów, obecnie pozostających w kabinach. Władze Japonii, gdzie jak dotąd wykryto 20 przypadków zakażenia koronawirusem, zamierzają zwiększyć monitoring podróżnych. Obecnie obowiązuje zakaz wjazdu do Japonii osób, które w ostatnim czasie były w prowincji Hubei, a także osób zameldowanych tam. Jak poinformowano, na tej podstawie nie wpuszczono do Japonii już 8 osób. Chińczycy stanowią około 40% wszystkich podróżnych odwiedzających Japonię. Część japońskich ekspertów i opozycja skrytykowała japońskie władze za podjęcie zbyt późno działań profilaktycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na świecie liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do ponad 420. Zakażonych jest ponad 20 tysięcy osób. Między innymi o bezpieczeństwie i energetyce rozmawiali Andrzej Duda i Emmanuel Macron, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Podczas spotkania prezydent Francji poruszył też sprawę polityki węglowej. Mówił o tym, że on rozumie sytuację Polski, rozumie, dlaczego w Polsce tak dużo energii elektrycznej wytwarza się z paliw kopalnych i przekonywał co do tego, że strona francuska jest dzisiaj w stanie pomóc nam w tym, żeby tej transformacji, sprawiedliwej transformacji energetycznej, o czym mówił wielokrotnie pan prezydent Andrzej Duda od Just Transition, żeby w tym nam pomóc. Choćby z tego względu to były dobre rozmowy, bo widać, że strona francuska zdecydowanie bardziej rozumiała sytuację Polski, niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Podczas wizyty prezydenta Francji w Warszawie podpisano program współpracy partnerstwa strategicznego między obydwoma krajami w gospodarce, nauce i cyberbezpieczeństwie. Problemy hutnictwa w Europie to konsekwencje unijnej polityki klimatycznej, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister rozwoju. Huty mają największy problem z opłatami za emisję dwutlenku węgla. Polska chce realizować politykę klimatyczną, ale nie kosztem przemysłu, podkreślił Krzysztof Mazur. Dzisiaj to jest średnio 30 euro od tony. To oznacza, że żeby wyprodukować w Unii Europejskiej tonę stali, trzeba wyemitować mniej więcej 2 tony CO2, czyli tak naprawdę z automatu dopłaca się 60 euro. To jest przewaga wszystkich tych hut, które są poza Unią Europejską, bo one tej opłaty klimatycznej nie muszą opłacić. I druga ważna rzecz, w przypadku Polski mamy energię przede wszystkim z elektrowni węglowych, czyli tak naprawdę dopłacamy także poprzez prąd do emisji CO2, więc huty płacą podwójnie. Minister Mazur dodał, że Unia stoi dziś przed dylematem, jak zrealizować założenia polityki klimatycznej i jednocześnie nie wypchnąć ze starego kontynentu przemysłu, w tym hutniczego. Prezydent Donald Trump niemal na pewno zachowa stanowisko. Kończy się jego proces przed Senatem, gdzie większością dysponuje jego partia. Prawdopodobnie jutro Izba Wyższa Parlamentu USA wyda werdykt. Izba Reprezentantów, której większość mają demokraci, postawiła Donaldowi Trumpowi dwa zarzuty. Nadużycia władzy w sprawie Ukrainy oraz utrudniania parlamentarnego śledztwa. Obrońcy prezydenta przekonywali, że poruszał się w ramach swoich uprawnień, a nawet jeśli postąpił niewłaściwie, to jego czyny nie spełniają wymogów usunięcia z urzędu w ramach procedury impeachmentu. Przedstawiciele Izby Reprezentantów w mowie końcowej podkreślali, że jeśli obecny prezydent nie zostanie ukarany, to jego śladem będzie mógł pójść każdy następny. Prawnicy Białego Domu odrzucali ten argument, wskazując na fakt, że jeszcze w tym roku podczas wyborów swój werdykt będą mogli wydać Amerykanie. Ostateczne głosowanie w sprawie winy lub niewinności Donalda Trumpa odbędzie się w najbliższą środę po południu czasu lokalnego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed ostatecznym głosowaniem w sprawie impeachmentu prezydent Trump wieczorem lokalnego czasu wygłosi przed połączonymi izbami kongresu doroczne orędzie o stanie państwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nosiłem wtedy tę płytę na każdą imprezę. 40 lat temu ukazała się płyta Helicopters, Porter Band. No i w związku z tą rocznicą John postanowił przypomnieć tę płytę na jesiennych koncertach w tym roku, a w skład zespołu wejdą znani i uznani artyści Kev Fox, Robert Cichy, Olaf Deriglasow i Harry Waldowski. To jest dobra chyba informacja dla wszystkich tych, którzy mieli tę płytę, wtedy ją kupili i wtedy się w niej zasłuchali i mają sentyment do Helikopterów do dziś. To pewnie jeszcze o tych wydarzeniach będziemy mówić, bo to jesień, a dla nas bohaterów tamtego lata i pokolenia będzie to lato albo wiosna i znowu przypomnimy wszystkie utwory z tej znakomitej, nie używam celowo określenia kultowej płyty, znakomitej płyty Helicopters. John Porter, kto wie, być może uda się zaprosić Johna do studia i trochę o tej płycie, o tych koncertach również porozmawiać. A teraz jest 17:30 po 10:00. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Czy wiedzą Państwo, jakie są barwy powietrza? No wiem, dla większości to coś przezroczystego, niewidocznego, jeśli jest czyste. W zależności od stopnia zanieczyszczenia, owa transparentność zamienia się w szarą zawiesinę, aż do gęstej burości. Ale dla Aleksandry Jachtomy, rocznik 1932, powietrze pełne jest kolorów. Urodzona na wsi, na Zamojszczyźnie, w otoczeniu nieskażonej jeszcze wtedy przyrody, uważała, że malowanie widoków z natury jest z gruntu fałszywe. Pejzaż nie istnieje, istnieje tylko odczucie pejzażu. I czy to realistycznie, czy impresyjnie, czy ekspresyjnie, nigdy nie odda się istoty samego przeżywania natury. No jak więc przełożyć te emocje na malarstwo? Ola Jachtoma i nie tylko, uznała, że możliwością jest jedynie abstrakcja. Od ponad półwiecza pozostaje wierna sztuce nieprzedstawiającej. Uhonorowana za swą sztukę najbardziej prestiżowymi polskimi nagrodami, jako to nagrodą imienia Norwida i imienia Cybisa, dziś jest wielbiona przez nielicznych, ale za to naprawdę doborowe grono, ci, do których przemawia malarska cisza. Płótna Jachtomy są wypełnione czystymi, nasyconymi barwami. Oranże, czerwienie, błękity wchodzące w fiolet. To wszystko można zobaczyć na jej obrazach. Subtelne cieniowanie przy krawędziach sprawia, że odbieramy te obrazy nie jako płaskie, a w rzeczywistości są płaskie, lecz mamy odczucie obcowania z przestrzenią. Kiedyś w centrum kompozycji Jachtoma umieszczała owalną formę, obramioną jaśniejszym otokiem jak aureolą. Można powiedzieć sublimację ikony. Co znamienne, Jachtoma zawsze maluje bez szkiców, bez zaznaczania kompozycji konturem. Czerń dla niej nie istnieje, nawet jako wstępny zarys. Dla niej malarstwo to sam kolor, bez wspomagania rysunkiem. Czy w ten sposób ułatwia sobie zadanie? A skądże? Zaprzyjaźniony z malarką Ryszard Kapuściński, który często bywał w jej pracowni, zobaczył kiedyś paletę Aleksandry Jachtomy i zrobiła na nim wrażenie pola walki. A skąd takie agresywne skojarzenie? Przecież obrazy tej artystki tchną medytacyjnym skupieniem. Brak tu jakiegokolwiek konfliktu, a przeciwnie, przyciąga doskonała harmonia. Ale zanim malarce udaje się osiągnąć efekt bliski transcendencji, zestawia ze sobą mnóstwo farb, próbuje, miesza odcienie, wybiera i dobiera tony zimniejsze i cieplejsze. I właśnie to poszukiwanie idealnego waloru, odpowiadającego uczuciom i odczuciom autorki, Kapuściński postrzegał jako bitwę. Kto chce bodaj w imaginacji uczestniczyć w tych potyczkach, zapraszam do Stołecznej Galerii Szydłowski. Jest właśnie tam okazja obejrzenia płócien Aleksandry Jachtomy z ostatnich dwóch dekad. Do 20 marca. Monika Małkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I program Do Południa. W programie Do Południa teraz będzie coś, co roboczo nazwałem na szybko zapiski z podróży. Ostatnio miałem okazję spotkać bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. I rozmawialiśmy o muzyce, o radiu. i o wielu jeszcze innych życiowych sprawach. I bardzo często, co mnie ucieszyło, w rozmowach pojawiały się nazwy dwóch zespołów. Pierwszy z tych zespołów to zespół Rush, ale w związku z tym, że ostatnio przeżywaliśmy smutek odejścia perkusisty zespół Rush, już przypominałem. A ten drugi zespół, który teraz chciałbym przypomnieć, nazywa się The Sisters of Mercy. Yeah.

Ciekawe, jak to wszystko się dziś uda. Syn Bono dziś na Myśliwieckiej 357. Szczerze się przyznam, nie znam człowieka. Przekonamy się dzisiaj podczas spotkania z nim. Państwu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie listy, które płyną do programu do południa. Największa ich porcja dotyczy dziś płyty, której nie chciałem określić jako płyty kultowej, ale płyty niezwykle znaczącej w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli płyty Helicopters. Mija 40 lat od ukazania się tej płyty Helicopters zespołu Porter Band i otrzymuję od państwa solidną korespondencję, głównie zaczynającą się od tego, że byłem wtedy pacholęciem, a płyta fascynuje mnie do dziś. Dostałem jeden list, który teraz chciałbym zacytować od pana Tadeusza. O tym nie wiedziałem. Otóż pan Tadeusz napisał: mam tę płytę na oryginalnej szpuli wydanej przez Vifon w 1981 roku. Cena 380 zł. Oczywiście na stare pieniądze, ale wydaje mi się, że nawet biorąc pod uwagę poprawkę, że to było 380 starych złotych, to i tak bardzo drogo. Próbowałem sobie przypomnieć, ile wtedy kosztowały, przeliczając na te stare pieniądze, takie podstawowe produkty typu chleb, masło, mleko i tak dalej, ale wtedy byłem pacholęciem i prawdę mówiąc niespecjalnie mnie to interesowało, ale może ktoś z państwa pamięta i odwołam się do państwa wspomnień, to ewentualnie proszę przez najbliższe minuty. Teraz natomiast chciałbym powiedzieć, że Małgorzata Ostrowska, nasza wspaniała wokalistka, ma nowy utwór, który jest zatytułowany Ziemia w ogniu i brzmi tak. To tak jak z płytą Helikopter, mnie zafascynował głos pani Małgorzaty w latach 80. i tak mam to dziś. Ziemia w ogniu, Małgorzata Ostrowska. Nowe nagranie. Za 20 minut będzie 11. Calling Elvis Dire Straits, a teraz za 15.11 i przez chwilę będziemy mówić o filmie. W niedzielę bowiem 92. ceremonia rozdania Oscarów. Do kogo należał miniony rok? I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister. Małe kobietki. Od weekendu w naszych kinach reżyseruje Greta Gerwig. We wszelkich podsumowaniach mówiących o błędach i wypaczeniach Akademii, to o tej reżyserce, na koncie ma filmy Frances Ha i Lady Bird, mówi się najgłośniej. Dlaczego nie dostała nominacji za reżyserię? Młoda reżyserka i tak ma szansę na statuetkę za scenariusz adaptowany. Film powstał według powieści Louisy May Alcott. Portret rodzącej się kobiecości, hołd złożony kobietom opowiadającym własną historię po swojemu. Przyniósł także aktorskie nominacje dla Saoirse Ronan i dla Florence Pugh. To kolejne nowe nazwisko tego sezonu. 24-letnią Angielkę oglądaliśmy w tym roku w Sommersturmu Ariego Astera, reżysera, który dał nowy oddech kinu gatunkowemu. Tam z kolei była amerykańską studentką, która wybiera się na wizytę studyjną do pewnej szwedzkiej wioski, gdzie co roku obchodzi się święto letniego przesilenia. Laura Dern, to także był jej rok. Jeśli komuś mało było wrażeń po Wielkich Kłamstewkach, gdzie była kobietą sukcesu, oderwaną od rzeczywistości, którą jednak rzeczywistość dopadnie, to otrzymał aktorkę w zupełnie innych odsłonach, właśnie w Małych Kobietkach, a jeszcze inną w Historii małżeńskiej, za którą dostała oscarową nominację. Jego reżyser Noah Baumbach ma szansę na Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. A pikanterii tegorocznym Oscarom dodać może informacja, że partnerką życiową Baumbacha jest Greta Gerwig. Gdyby teraz rozpisać drzewko wzajemnych powiązań między wszystkimi nominowanymi, ale to dopiero początek. Baumbach zaprosił do filmu nie tylko Laurę Dern, ale też Adama Drivera i kolejną mistrzynię tego sezonu Scarlett Johansson. Za historię małżeńską nominacja do Oscara za rolę pierwszoplanową i szansa na drugą statuetkę za film Jojo Rabbit. Ta postmodernistyczna fantazja o dorastaniu w czasach nazizmu, w której mały chłopiec przyjaźni się z Adolfem Hitlerem, to być może najbardziej niezwykła rzecz, jaką można teraz zobaczyć w kinach. Top man. Prepare to leave the house. Scarlett Johansson zagrała tu mamę głównego bohatera, a jako tytułowy Jojo zagrał Roman Griffin Davis. Dlaczego chłopiec został pominięty w oscarowych nominacjach, nie wiem. Jako sympatyczny Adolf zagrał z kolei sam reżyser Taika Waititi. Nowozelandczyk to kolejne nazwisko do zapisania. Jeśli coś Państwu nie zgadza się w układance Nowa Zelandia, maoryskie nazwisko, historia chłopca z Hitlerjugend, śpieszę z wyjaśnieniem. Powieść Caging Skies, która stała się inspiracją dla scenariusza tego filmu, podsunęła mu jego matka, Robin Cohen, z pochodzenia Żydówka. Do wielkiej formy wrócił w tym roku Pedro Almodóvar. Obejrzeliśmy film Ból i Blask, a w nim wracającego do wielkiej formy, tak jak reżyser Antonia Banderasa, nominowanego za to do Oscara. Na dobre w Hollywood zadomowił się Bong Joon-ho, reżyser Parasite, filmu nominowanego do Oscara aż 6 razy. Martin Scorsese pokazał nam Irlandczyka, nominacje dla samego reżysera i aktorskie dla Joe Pesciego i Ala Pacino. Za to Quentin Tarantino oddał w nasze ręce Pewnego razu w Hollywood. Brad Pitt i Leonardo DiCaprio grają wspaniale, a inspirację wziął Tarantino z tragicznej historii Romana Polańskiego i Sharon Tate. Jako Sharon Tate zagrała Margot Robbie, której świetna pasca trwa od kilku lat. Nominację w tym roku dostała za film Bombshell, gorący temat o jednej z afer, które zapoczątkowały ruch Me Too. I przypomnijmy, że w roli Romana Polańskiego wystąpił w tym filmie Rafał Zawierucha, a my czekamy na kolejny polski akcent w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nominowany jest film pod tytułem Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Relacja z oscarowej gali na antenie Trójki w niedzielę. Zapraszam w imieniu Katarzyny Borowieckiej i Ryszarda Jaźmińskiego. A skoro padło pytanie, do kogo należał miniony rok, dla mnie bezsprzecznie do filmu Once Upon a Time in Hollywood, no i do ścieżki dźwiękowej z tego filmu. I pretend to play. Znakomita była ścieżka dźwiękowa, pojawił się José Feliciano w tym utworze, a oryginalnie, jak Państwo słyszeli, The Mamas and the Papas. No i dziękuję teraz panu Maciejowi z Wrocławia, który opisał ceny z tamtych lat, kiedy wydawana była płyta Helicopters. Maciej napisał tak: wtedy miałem 14 lat, ale pamięć okej i na zakupy się latało. Płyty, longplaye przeciętnie 65 zł, zwykły chleb od 2 do 3 zł, czekolada 19 zł, no a jeśli to była czekolada, a nie wyrób czekoladowo-podobny, benzyna 94 zł. I cóż, wódeczka. Nie piłem, ale od 80 do 120 zł za pół litra, gazeta codzienna od 50 groszy do 1 zł. Don't you think they know? My skis, oh, of course they know.